اسم جوهر تمام جمعی عروسی این که نظر مناولی این که نظر داره این سی نظر این سی نظر آشان کم محتمل این بدر خیم چیزی ها تو غایب این چیزی هستا نیاستار از آن جهان جاتا نامی نمی‌شن جنب جاده‌ای تابه جنیستا پسی کمی مهلاس می‌کند باش می‌کند این سیب مرتی مرکز در جوابی می‌شود داری انتهاش انسانی در زندگی و دنیای اولی ها خاتمی ها هر انسانی که اول بخیر می خاتمی و امیدان بخیر دیوزنی دکسی و مطبق اولی درس حاضر مولان بی آخری درس حاضر نبوده مثل اما خاتمه بغیر بوده نبوده اولی میدان اتحاد درسی چوی های سبقت نیستن که انتظروا للمتقدمين والسابقون الاولون اولئك المقربون خارج البشريه على بعض الدنيا وقتها خير بعض الناس مولانا الاعزاز ولي رحمه الله عليه لا نبشرك قال بعض الكلاس هم از اخطائنا وعذرا سبقت بكم في سلبي والوقت السلام جائے میری مرین مشیح طالب ہمیشہ ثابت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونی کا معنی اتحام اس امانہ طالب خیلی سمد کرام سام تاخیریاں درس اول سالان تاخیری تحش بازی مکس بیدا کنی کانا اول تاخون اولون با اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس حاضر اولا سوره فاتحه شریفه بانی شمار تبا بعد از آئی سوره خلاص هم بانی هفت مرتبه بعد از آئی سسی مرتبه درود شریف بانی به امام بزرگ امام بخاری رحمت الله علی ارواح و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روح گرامی آدی اکن نعمت برای محدثین و معلمان بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد

بخاری شریف کا صحف الکتب بعد کتاب اللہ ہے. آئی ابتدایا بندہ تصمیم گفتا کہ 12 فائدہ در مقدمہ یا من بیان کرو. دوازدہ فائدہ در مقدمہ صحیح بخاری بیان میں وہ دوازدہ مقدمہ متضمن و شاملہ با 47 موارد فوائد و فائدہ ہا 12 اما موارد بیان ہے کہ در 12 فائدہ انتہا مقدمہ گندگی بچے 48 عدد روان رسن. اولین فائدہ و مهمترین فائدہ بیان آسانی دیں بندہ ہوتی آسانی دے برای شما بیان کن در ذہن شما بمانن کہ علم حدیث علم الاسناد اور اتحا اسناد بودن چواجبات لحوازمات ہیں کہ شاگرد در علم حدیث اسناد حال بزن حتی حضرت عبداللہ بن مبارک امام بزرگ مفتخر محدثین و اولیاء و صالحین شاگرد بزرگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمانک الاسناد و آوازہ فرمانک الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء آجائے فرمانک اسناد از جز دین مسلمان ہے علماء الاسناد من الدین اسناد از دین شمارے ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اگر اسناد در دنیا موجودیں گوڑ ہر کسی دب ہر چیز ایک پیدا ہے وہ ہر دلے ہر چیہ ہما چیز ہے گوشت رہا دروگی بستی آدھگی روشتی بل علم الاسناد ہما چیز ہیں کہ مردمہ چھ دروگ دراش نہیں لی حفظ کن پیزا قیل لہو من حدثک بقیہ انکتے کہ اسناد میری ای جست کنن شارت تو ای حدیث آز کے بیان کنے اپاشت کبھی کنو ملدان کہ میں چی بوشوں چونین ہے یا حدیث چونکہ زبردستی امانتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از قرآن عظیم و شانہ باید آیا انسانا چمود اگر چو واضح بگرے تاب ہما شخص استاد برسی ای سند بالکل صحیح بگی راست بگی کودا دروگ ہے وضع ہے دیکھ چیزیں احتمال اصلا مبی ہوئی دائی مہمی کی و ای ہم قابل توجہ ہیں کہ یہ خصوصیت اسناد در بھائی امتہ مخصوص ہیں پیشگی امتان اسناد نبوتا پیشگی امتان تو کا اسناد مسئلہ نبوتا یا کچی پیغمبر آیا مسئلہ روایت کتا چکمہ مسئلہ چوٹ ایمہ روایت کنی آیا پیشگی امتان چوٹ پیغمبر مثل میں ایمہ آیا روایتی ہے قولی نکل کنا مسئلہ نکل کنا یا علم الاسناد یہ ہمچین چیزی زبردستی کشی مخصوص یہ امت خصوصیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزرگواران یہ امت آیان دربار اسناد مسئلہ خیلی پاپ شاری کتا دستورات شریعت بالکل بان منظم با اسناد با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرترس انتگان تاک در مواہب اللدنیہ اتحا و آئی شرح تا چھ خصوصیات ای امت کا ذکر کرنا ہے وہ تسیینو خصوصیات ای امت چاہدی امتا ذکر کنک بودتا کہ امتا 39 خصوصیت ہم چیمین موجود ہیں کہ پیش کی امتا نبودتا یک خصوصیت ہے یعنی اسناد علوم ہے حالا اسناد لبزی معنی آئیے این مصدری اسناد اسناد ایک مصدری ماخوذ ہے کہ اسندت الحدیث الى قائله اسندت الحدیث الى قائله یہ ماخوذ ہے چمی کلمہ کہ میں یہ حدیث سند کو بجانب آئی قائل و مرترس ہیں سند اصلا مستند اید تکیر نام کرنا شنی معنی ایش ہے کہ میں یہ حدیثا بروں بلندی کنوں برونی تا تا بہت تکی اگاہی رسینونی ہمو دا سکی کنوں برو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی پلان استاد رسی پلانی روت رسی تا پلان جا شمی لہذا سندا سند کہ در سند دوکا شمی انسان رو رو پشت بے جاہی سک کن ثابت کن ودا اسناج مانا ہمشی اسنت الحدیث ایلا قائل ہی اذا رفعتہو الیہ بذکر ناقل ہی مانا ہمشی خلا سنت آئیتا ہم چند فائدہ قابل توجہ ہیں یکی کی سنت ما منتحہ آئیے حیثیت ما بیان خود سند چقدر مهم ہے کہ مثل حضرت امام عبداللہ بن مبارک چیوشنگ لول الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین جو ذکرار داتا واضح فدا تعریف یہ لغتاً آئی ترجمہ ہمشی بکمان کود اسناد ہے تعریف اسناد چی اسناد تعریف در اصطلاح اسناد تعریف در اصطلاح ہوا حکایت و طریق متن الحدیث ہوا حکایت و طریق متن الحدیث یا بعضی وشن کو انہو طریق متن الحدیث یہ سند تعریف اصطلاح یعنی سرات چیئے آئی کہستے ہیں ہمی راہی کہ محدث چید حدیث چوت وانا نکاں ہمی راہی کہ آئی رو گئیں ہمی حدیث متن باب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکاں ہمی طریق ہمی راہ متن حدیث ایک تعود روت رسی شی نام اسناد چوئی اسی بیعت کی بدگری پشتیبانی دندن تا روت رسید با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی رہے و اسناد چرا اسناد گشا معنی ہمشی بہمی معنی کہ مگر آئیے بہمی اللہ وجہ تسمیح ہمشی کہ اسناد یعنی روت روت آئی با تک یگاہ بزرگی روت رسید و دا محکم میں بھی پشتیبان کاملی روت رسید آیا سند دومی نام کنا الاعتماد یک چیز دیکھ مردم بھائی بروسے کن اعتماد کن و ہمی سند ذریعے ہم کے حکم کنک بھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے یہ ہمی سند برکتیں کہ آئی مارا آگاہ کم برا صحت حدیث ہے برا زوپا حدیث ہے برا آدگرہ ہمی سند برکت ما معلوم ملی دیکھ اصل سند مانا لوگوی مانگو ہم آئیں کہ دیواری تکیے چیزی مردم تکیے کن مردم چونکہ ادا ہم استاد با استاد تکیے کن استاد با استاد تکیے کن تابرو با ایک جائے برس تو لہذا سند یکی از مهمات علامہ ابو الفتح ابو غدہ شامی نویسی کہ الاسناد خصیصۃ فاضلۃ من خصائص هذه الامه ان ایک خصوصی فضیلت والا ہے از خصائص هذه الامه لم یوتها احد من الامم قبلها کہ اس کے سیا چہرہ پیسرا چاد امتاں یہ سند عطا کرنے نہ متوان نرس حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ برائے ثبوت اسنادہ حدیث چھ قرآن آیا استدلال گئی خود قرآن پاک مارا برائے اسناد تحقیق کرنے گا ثابت کرنے گا مارا دعوت دمر کن آوازہ فرمانی کی آیت دلیل سند ایک ملک قرآن پاک اک مردم سندہ حاصل بکن سند دریافت بکن اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ یعنی یہ قرآن مقدس یک ذکری یک یادی یادگاری برای کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و برای قوم یادگاری کہیں اسناد انسان انسان یادگاری دن تو پشت با پشتی بات به ایک جاہی رسینی امام مالک رحمت اللہ علیہ مستدل برای سند اسواتا ہمیں آئے ہیں کہ انہو لذکر لکا و لکوم ہم از حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مریئے کہ کسی کے وچی دینہ امورہ وچی دینہ مسائلہ بدون سند طلب بکن واضح فرمائی کسی کہ آئی در دنبالشن کتی مسائل دینہ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگری اما سند ندارد بھی یہ شخصی مثال آواز ہے جہاں واضح فرمائی کہ یہ مرد مثال مثل ہما شخصی ہیں کہ بربالا یا سقفی و سطحی یہ مرد کہتے ہیں بلا پلے یا لوٹی کے من نردبان نلوٹوں پلے نلوٹوں من چھ زمین آپ میدان کن دور کنو سر یہ بالا یہ سخت من رہوں بالا یہ سقف سقف رہوں دا ظاہر ہے کہ یہ شخص احمق ہی ہوگی تھی کہ آئی لوٹی من چھ زمین آپ حرکت کنو چھتا جست جنون کا براو سقف سر برسی مرد ممکن ہے کب تو آئی پیسرہ حلاق بوتی رفض آدھگر ہو یعنی بدون سند مثل ہما ساختمان بالا رفتن بدون پلے و نردوان یکی حرکت کن من کو پکنو شملہ و دران رفتن لگن آخر حلاق بھی از بین رو بکل جائے یعنی بی سندی علم ہنچیم بی سندی علم کا خصوصا حدیث بھی آئی حال ہمشی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ الاسناد صلاح المؤمن یہ اسناد کہتے ہیں مؤمن یعنی صاحب علم ہے کہ علم حدیث وانی اسی آئی صلاح ہیں مسلح ہیں وقت ایک آئی سندہ دامل گیری کانت روانے بھی گویا یہ شخص مسلح ہیں روانے باقادہ شیوتی قدرت بہم دست آئی اگر آئی سند نہیں غیر مسلح ہیں دشمن ہب جہاں اجراہ بانی جن دوری نہ شیطان دوری دوردہ وہ دی دوردہ وہ دی دوردہ نہیں دیتی تبرو مرکتی محلہ مقصدہ بروت برسی کامیابی لیا چنچو آجہ فرمانی کہ فیضا لم یکن معہو صلاح فب ایشن یقاتل ذات انسان اک صلاحی کنی دشمن چون دفاع کن دشمن چون جتن کن دشمن رد کتن نکن بکل دیکھ قولی حسفیان سوری ہمیشہ ایک واجہ فرمانی کہ الاسناد زین الدین زین الحدیث فمن اتنا بھی فہو السعید اسناد زینت دین ہے زینت حدیث ہے وقت ایک آئی ایک گومبی اور آئی نیک بخت ہے سعید فمن اتنا بھی فہو السعید علامہ رام حرمزی رحمت اللہ علیہ از شعبہ بن حجاج نقل کن آوازی کا کل حدیث ہیں حضرت شعبہ بن حجاج امام حدیثی ہیں زبردست ہیں علامہ رام حرمزی رحمت اللہ علیہ چاہی نقل کن کہ کل حدیث لیہ سفیہ حدثنا او اخبرنا فہو خل و بقل واجہ برمانی کا حدیثی کاری توکا لفظ حدثنا مبین از شیخ وز ہم سے رواد اسناد مبین یا اخبرنا مبین گوڑی ایک کہتے ہیں یا کہ خالی ان چیزی شمارن یا سبزی بیکاری شمارن شی ارزش نیستن بکلی شی ایج ارزش مبتن نکا از امام شافعی رحمت اللہ علیہ مروی کو واجہ فرمائش کو کہ مثل الذی یطلب الحدیث بلا اسناد کمثل حاتب اللیل یحمل حزمت حقب وفیه افعا وهو لا یدری بله. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت الله علیه فرمانیک مثل الذی یطلب الحدیث، مثال آ شاگردی عالمی ایک حدیث شواز کان بل اسناد در فکر نہیں بکلی، ای مثل ہما مردمی ایک شفاروت ہیزم جمع کان، شفاروت آئی کاسی دار چوب جمع کان، ودا ممکن ایک در ہمیں دار چوبان ہیزمان تو کا ایک ماری ہوں وقتا ہمیں مار بعد دکان تو جب دارن گونا ہم مار آئی جن حلاق کان واللہ یتری وفی افعا ودن ہمیں دارن تو کا کاسی ماری موجود ہے اور نظام جن دے خوشی تو حلاقی کان، یعنی معنی ہے کہ کسی کے حدیث بلا اسناد وانی چمیتی جندہ در حلاکت دور دا مکلی آخر حلاک بیتروت آئی شیطان جن چمی دامی مگا باقا ہے. حافظ بقیہ بن ولید الحمسی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ من با حماد بن زید در مورد چند حدیثہ صحبت کت انہوں آوازہ کہ میں صحبت کو گنا آوازہ چند حدیثی بارے گڑا آوازہ گوشت ما اجودہا لوکان لہا اجنحتن، حماد بن زید رحمت اللہ علیہ گوشت منی ولید بقیہ بن ولید ہنسیا گوشتی تی حدیثاں کی تو بہن کتا خیلی چیدی حدیثاں واشی حدیثاں بلے کاش کہ آیانا بال پھر بوتی رام موسیٰ حدیث ہم بالی پر مرگیوں نہیں دی تو بالی پر منگو عجب بال چیئے ان گشتے اسناد ہیں حدیثہ کا آئیا اسناد ہے مثل مرگ بی بال، مرگ بی بال پرواز کا، مرگ بی بال پرواز کتن لگا رومی رحمت اللہ علیہ وسلم مرگے کے نا پرورد بال بھی تو پر برواز بکن گوشتی کہ تومہ ہر گربہ در رہا ہوا ہے آئی گربہ بار در رہا تو نابود دیکھنا حدیث کے بھی سنن بھی آلم ہمی روح شیطان کہتا ہم کجا وادی بارتا کجا دروگ ببندی کجا دگر بکن چیچ برا سرا آیا تیر بھی پیغمبر سرا حدیث بیان کرنا کہ مدنی امانت داری مدنی حفاظتی لوٹی خلاصہ یعنی دربارہ اسناد خیلی اہمیت علماء قائلہ خصوصا درباب قرآن سندہ کہ مثلا ایک مفسر تفسیر وانی از استاد سندگی یا در قرآن پاک ہر شعبہ تجوید باشد آدگر باشد ہمی سند ہمچ مهم ہے و حدیث تو کا ہمی رو مفہم ہے. حضرت ابو حاتم رحمت اللہ علیہ قول موجود ہیں کہ لم یکن فی امت من الامم منذ خلق اللہ آدم امنا یحفظون آثار النبیهم و انصاب السلفهم الا فی هذه الامہ. حضرت ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ درت فیشی امتان تا زمانی کہ حضرت آدم بگرفتا بھی تا دور خاتم علیہ السلام و السلام آئین امتانی تو کہا کہتے ہیں چی امین نبوت تک ات پیغمبرانی آثارا بسندا حفظ بکنا کی یاد بکنا با امت برسینا چمی لہذا انبیاء اقوال افعال نقل کنا نبوت تکا تحریب بتگا تذبیت بتگا دگر انصابا سلبش کما حق کو یاد نہیں کرتا مگر کی خصوصیت ہیں ہمیں امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ ابوبکر محمد بن احمد بن راشد نواز اصفہانی میکش میں ایران اصفہانی واضح فرمانی کے متوفی سنے سیسر نو ہیں واضح فرمانی بلغنی ان اللہ تعالی خص هذه الامت بسلاست اشیاء لم یوتها من قبلها من الامم. اللہ تعالی یہ امتا بس سہنچی خصوصیتا امتیاز داتا کہ پیشگی امتا نے کسن داتا بکلی کیا عصینا واجہ فرمانی کہ اولیگا الاسناد یک دوم الانصاب کہ یہ امت اللہ تعالی علم الانصاب ہم ذات کے نسبان ہے وتی آباء و اجداد محدثین علماء تا بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ و حماد انترا کا کش کا نسب اوت سیدا وال اعراب یعنی یہ امت بہ حسن در الفاظ تو کا ہمیشہ اعراب ہم لحاظے کہ قران پاک یہ زبری یہ نقطے حرف ہم برداشت نہ کہ دیگر یہ غلط بونی آیا تو شاید حافظ قران پاک وانے نے یا حافظ مجاہیت جائے زبری کہ زیری وانی وش آدھگا آتش گری پوشتی پوری لوگ میدان برداشت نگن یہ زبر جہاز زیر بانے زیر جہاز زبر بانے یہ حفاظت ہم درہنی امید تو کا موجود ہے پیشی امتان تو کا اگر زبر جہاز زیر وانتا زیر جہاز پیش وانتا آدھگا رادگر وانتا ہی ہمیں ملاحظہ نہیں ملتا علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ روی اوائی ہم پرمانک اصل الاسناد خصیصت فاضلت من خصائص هذه الامه حتی از آوازہ پرمانک آئی چھ سنن مؤکدہ شمارن اسناد مردم حاصل بگن بلکہ یہ روایتی چمائی موجود ہیں ملہ علی قاری بل من فروض الکفائی بلکہ ہمیں سند یادگرہ آئیا حفظ کنب آئیا زامد از فرضهای تپایا شماره خلاصه یعنی سند موضوع که هستن خیلی مهمه آیه بیشتر آیه تعریف و توضیح که هستن ما تفصیل بیان نکنو حالا من سرا لازمه که ما و تی سندانا که در بخاری شریف بچند سند آیه ما روایت کذار چو کجا تا کجا آیان شمه دیمان من بیان کنو استخیل همو اسناد زنده خلاصه کلام بخاری شریف که در جلوی من شما موجود هن لوٹوں که آیا با شما درس بدهون من چی حلیت ها که من بخاری درس داد بکنو و نشمار چی حلیت ها که بخاری شما کما حکو وند بکنی وقتی که من شما استاد من این حلیت چی بدینی که بخاری شریف جونی کتابی من وانی انتم بکنو کما حکو حق ادا بیبت بغد کہ اللہ تعالی لطف ہے کہ رشتی کے ماما لا ادرکو کلہو لا ادرکو کلہو شان ما شمار ہیں خلاصہ کتاب بخاری شریف بندہ آیا بچار سندہ روایت کا ایک سندی بندی سند قراءت و اجازت و ہمیں یک سند ایک آئی سند موشن سند روایت سند قراءت و سند اجازت یک سندی بندی ہمی رونی سندی کی ہے از قبیل سند قراءت و سند روایت و سند اجازت ہمہ ہستے آئی اول سند بندی ہمشی حالا ای سند بندی میں آئیا با شما باید ذکر بکنون چه اول که آخره اگر چه رندی برای شما اگر جای مشکلی پیشیه گلشن جعفری بزوری از توکای اسناد هم تفصیل گناه نوشته هم بله ذکر کنگش با شما مهمه هم خلاصه بنده این کتاب جامع صحیح بخاری کائی تصنیف طالب حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ ایک کتاب بزرگا اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہیں یہ کتاب اتحاب ان استاذی کے استاذ روایت و قراءت و اجازت ہمہ ہستن یہ کتاب من روایت کنوں چاہ بزرگوار کہیں آئی حضرت مولانا حافظ فضل احمد کراچوی رحمت اللہ علیہ خواجہ داماد و خواہرزادہ حضرت محتمم مدرسہ مظہر العلوم کدہ و کراچی مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ خواہرزادہ ہم مدرسہ مدیر قرار گتے گا اس زمانے آ حضرت مولانا صادق رحمت اللہ علیہ ود حیات از میزوانہ بر آوازہ پیره مرد تعلیمی ندا حضرت شیخ الهند رحمت اللہ علیہ شاگرد خصوصی ہیں سب اول شاگردان دوکا حضرت شیخ الهندی مولانا صادق صاحب ہیں حضرت مولانا مدنی شام باز مستر آواز اوز بیان کو حضرت مولانا مدنی مفتی کفایت اللہ حضرت کشمیری شام کہتے ہیں کم زوان اگ بودتے ہیں ما فارغ بودتے ہیں خلاصہ حضرت مولانا حافظ فضل احمد رحمت اللہ علیہ ایک کتاب بندہ چموئی روایت کا بے اعتبار روایت بے اعتبار قرآن بے اعتبار اجازت من حضرت مولانا حافظ فضل احمد رحمت اللہ علیہ روایت کنو ایک کتاب اسناد کنو و آواز ایک کتاب اسناد کن عزوتی کہتے ہیں استاد بزرگوار حضرت مولانا محمد صادق ہم کراچوی و ہمی ترتیب آئی کتاب آف آواز بزرگوار آئی روایت کہیں حدیثہ یہ کتاب اسناد کن حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن الدیوبندی رحمت اللہ علیہ یک سندی من استاد مولانا حافظ فضل احمدی کہ لو حضرت شیخ الہند رسید اپا دیگر دومی سند آوازی کہ دور جن ہمی ترتیبہ حضرت مولانا حافظ فضل احمد رحمت اللہ علیہ ہمی کتابہ ہم بدک سندی دیگر آئی روایت کنچ حضرت مولانا سندی رحمت اللہ علیہ مولانا سندی مولانا عبیداللہ سندی امام الانقلاب و ہمی ترتیبہ ہم بسندی دیگر آواز ای کتابہ از مولانا احمد علی لاہوری امام آل کشف در ہندوستان و ہمی ترتیبہ بدک سندی دیگر از حضرت مولانا مدنی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ای درستان شاگرد دن بدائشان درست ای کتابہ اسناد کنان حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ غیر از حضرت لاہوری کائی سلسلہ زید جانبی کمی رو خلاصہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کتابہ اسناد کن از حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم دیوبندی بانی دارالعلوم دیوبند فدا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دکھ سندی پہ چنگو حضرت مولانا قاسم نانو تیر اور اسی چھ دکھ جانبی پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ کتابہ اسناد کند از قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ و ای ہر دنی بزرگوارا حضرت مولانا قاسم نانو تیر و حضرت مولانا گنگوہی میں علماء دیوبند وقتی کو شنک شیخین ہمیں اتنی آواز ہے مراد گرہ مولانا قاسم لانوتی مولانا گنگوہی شہر دن بانیان دارلوم دیوبند ہم سبق ہم دو رہے ہیں یہ ہر دنی بزرگواراں بطریق معروف یہ کتاب بخاریہ چہ حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی فرزند گرامی شاہ ابو سعید دہلوی روایت و حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ کتابہ بدو سند رواز کا یک سندی آئی از پدر و از حضرت شاہ ابو سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ در سلسلہ نقش بندی ہم ہو رہا و دومی سند آئی حضرت شاہ عبدالغنی از حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی نواسے حضرت شاہ اللہ صاحب دہلوی و بعد دیگر سندی ہیں حضرت مولانا قاسم حضرت گنگوہی رحمہم اللہ حدیث کتاب بخاری سند کنن از حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری و آواز ہم اتی سندہ بحضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رسی اب بعد دیگر سندی حضرت مولانا قاسم از شاہ عبدالغنی و شاہ عبدالغنی از مولانا محمد عابد سندی و بعد این سندی حضرت شیخ الهند از شیخ عبدالغنی و از شیخ احمد علی و از شیخ محمد مظهر نانوتوی و از شیخ عبدالرحمن پانی پتی و هر چاری نفران شاید روایت کنه این حدیث از حضرت شیخ محمد اسحاق دهلوی و از جاکا سنچ بی آئی مدار سند قرار گیری کل چنگر چنگر هر چرسن خلاصہ حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک جعبہ سند کن از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی تھی ناکوہ آوازہ کا سین حدیث سند کن شاہ عبدالعزیز دہلوی از پدر بزرگوار از شاہ ولی اللہ دہلوی العارف الكبیر آوازہ یہ کتاب سند کن از پدر خود شاہ عبدالرحیم دہلوی شاہ عبدالرحیم دہلوی کتاب سند کا از مرزا محمد زاہد آواز اسناد کا از مرزا فاضل آواز اسناد بملا یوسف کوسج آواز اسناد کا بمرزا جان آواز اسناد کا بمحقق جلال الدین دوانی آواز اسناد رو اسناد کا از حضرت سعد الدین آوازہ کسن سند کہیں اطابہ از سید شریف جرجانی ہمیکن نحو میر نوشتک طلان نوشتک میر میر نیمک منصوبہ آوازہ سند کہیں حدیث از اطابہ از علامہ اکمل الدین البابورتی آئی سند کہیں اطابہ از علامہ قوام الدین محمد القاکی و آواز ای کتاب سند کا از مولانا حسام الدین حسن سغناقی آواز ای کتاب سند کا از حافظ الدین الکبیر البخاری آواز سند کا ای کتاب از شمس الائمت الکردری آواز ای کتاب سند کا از صاحب ہدایہ علی بن ابی بکر آواز سند کا این کتاب از احمد بن عمر النصفی آواز این کتاب سند کا از ابو یسر محمد البزدوی آواز این کتاب سند کا از ابو یعقوب یوسف السیاری آواز این کتاب سند کا از ابو اسحاق النوقدی آواز این سند ابو القاسم السفار آئی اسناد کا از نصر بن یحییٰ آواز اسناد کا از محمد بن سماعہ آواز اسناد کا یہ کتاب از خود امام یعقوب ابو یوسف امام بزرگ امام شیخ امام ابو حنیفہ ہم بغل ہیں شاگرد خاص ہیں و امام یعقوب ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یہ کتاب سند کا با امام الحمام امام ابو حنیفہ النعمان رحمه الله تعالى ورحمه عنه ایک سندی که ما با بای سند فقهانی شی سند فقهانی که بخاری شریف بای سند فقهانی رو تا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سی آجانبا هم بلے با ای جانب ببرے پدا چه خود امام محمد حفظا میں امام محمد ہم روشی جانبا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی پدائی حدیثہ یہ کتابہ سند کا از شیخ تاج الدین قلعی حنفی آوازہ اسناد کا یہ کتابہ از شیخ حسن العجمی آوازہ از خیر الدین الرملی حنفی آوازہ از شیخ محمد بن سراج الدین الحانوتی حنفی آوازہ اسناد کا از شیخ احمد الشبلی حنفی آواز اسناد کا از شیخ ابراہیم کرکی الحنفی آواز اسناد کا از امیر الدین یحیی الاخسرائی الحنفی آواز اسناد کا از محمد بن محمد البخاری الحنفی آئی از شیخ حافظ الدین بن محمد البخاری الطاہری آئی از علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود الحنفی شرح قائم صاحبیم آئی از اتی جد تاج الشریعت محمود المحبوبی الحنفی آئی عزوت والدہ صدر الشریعت احمد الحنفی آئی عزوت والدہ مولانا جمال الدین عبید اللہ ابراہیم المحبوبی آئی بزرگ روایت کا محمد بن ابی بکر بخاری الحنفی آب درگوار سند کہیں کتاب از شمس الائمہ بکر بن محمد زرنجری الحنفی صاحب تعلیم متعلم آواز از شمس الائمہ عبدالعزیز بن احمد الحلوانی الحنفی آواز از عبداللہ بن محمد الحارسی الحنفی آواز از حفص صغیر محمد الحنفی از پدر ود ابو حفص الكبیر آواز کہتے ہیں احمد بن حفص البخاری آئی ابو حفص الكبیر احمد بن حفص البخاری بشن آواز خود امام محمد شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی امام صاحب دیومی شاگردی نسبت ہیں کہ بدارہ و بہلا اسی ہم سند الفقہاں ہیں بہمی نو آواز پدا از امام الائمہ والاجتہاد امام ابو حنیفہ النعمان امام ابو حنیفہ النعمان دوئی سندان جانبا از شیخ حماد بن ابی سلیمان آواز سندکا از شیخ ابراہیم النخعی فقیہ العراقین آواز سندکا این حدیث ایک کتابا این روایت از شیخ القمہ آواز اسناد کن الصاحب الوسادة والسجادة والميزة والنعلين حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم اجمعین آئی السید العالمین خاتم المرسلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسناد نام مکنی اسناد بخاری بسند الفقہا تعروب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادمنی سنید تیو کا امام بخاری نام نئے دری ادا آوازت محدثین روائی ہیں نئے از محدثین اجتہاد خلاصہ یہ کہ سند ابن بیان بوتے ہیں اسی میں سند ہے ہم یہ سند ہم پتا بے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بے ایک سلسلے دیگر طولانی ہیں روت روت بے امام بخاری جند رسی پا جانبا یہ بھی یک سند امام بیان کو کہ اس سند منگو اسی نام سند القراءت والروایات والاجازت ہمشی تا آوازی ہی ترتیب رو ترتیب ہمین حوی آئینا دومی سند میں کہ بخاری شریف در مورد سند بخاری شریف سند اجازت و مشافہیں و روایت مختصر ادا کہتے ہیں کہ یک استاد دیگر ہمیں کتاب سند مارا اخت کتا بل او دا فاکین چونکہ نوان تا آئی سند روائی و آئی سند قراءات گوشد نبی البتہ آئی نام کنا سند الاجازہ والمشافہ و قراءات مختصر دومی سند منی ہم کہتے ہیں آئی روب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رسیب بئی نحویا خلاصہ ہنو من بیان کت کمان یہ کتاب بخاری شریفہ ادروی اجازہ و مشافہات و قراءات مختصرہ روایت کنوئی اسناد کنوئی حدیث صحیح بخاری از مولانا عزیر گل افغانی رحمه اللہ تعالی پشاوری سخاکوتی یہ واضح روایت اینن یہ واضحات شاگرد ہیں حضرت شیخ الہندی حضرت مولانا مدنی ہم دوش و ہم کلاس دومی سند بندی ہمشی چا واضح زبانی اجازت من رستا و مشاہب حدن روبارو یا چند یک حدیث دو حدیث وانتا کی دیما برای تبرک چنائے اس میں کل سے اخذ کتا سند دور میں بخاری شریفی کے یعنی من محمد عمر روایت کنو ہی کتابہ بگا اسناد کنو ہی کتابہ بخاری شریفہ اجازتاً و مشافہتاً و روایتاً مختصرتاً از حضرت مولانا عزیر گل افغانی پشاوری ساکوٹی و آب ضرور اسناد کہیں حدیث ہے یہ کتاب از حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ دومی سند بخاری شریفی بندہ ہے البتہ یہ سند سند اجازت ہم چکشماروں گا سیمی سند بندہ دربارہ یہ کتاب بخاری شریف که از این دنیا سنداب عالی تر انگا بالا تر رو چنشا آئی بس اندر عالی بشه و اقرب ترین سند به حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی و حضرت شیخ حضرت مولانا شاه ولی الله صاحب دهلوی این قدر شما بزانی که مروچی تمام دنیای اسناد از شرق از غرب از جنوب از شمال این تمام اسناد عالم محدثین ای دور جان دور جان آن محور حضرت شاه ولی الله صاحب دهلوی هیچ سندی در عالم پیدا نبی کئی دور مجند به حضرت شاه ولی الله صاحب دهلوی مرسی چمیلا حضرت شاه ولی الله صاحب دهلوی امام العالم در محدثین توقع تمام دنیای سند عرب تا عجم تا کل مردگا شام سپید دنیا تمام اسناد دور جان حضرت شاه ولی الله صاحب ای مرکز تمام تحسین چمیل حضرت یہ سلسل مشہور ہے یہ سلسلہ ناب ہے یہ سلسلہ تو ذہب یہ کہنا شیعہ کہ یہ سلسلہ تو ذہب یعنی طلاع ہے سلسلہ رو رو ہر محادثی کے مروچی در دنیا ای سناد بشاہ ولی اللہ صاحب نرسی ای ناقص ملکو ہر کس بھی بیتے تمامی امت ہے تمام جہان ایک سند بہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز مرسی آ سند کی اعتبار نہ داری آ سند ناقص ہیں سندی یہ تمام اسناد ہائے دنیا دور جن بہ حضرت شاہ عبدالعزیز رسی قواجی مسترین چوک ہیں آئی بھاموک فدر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دیلی آن مرکز کل العالم ہے حتی اک آوازہ ہم الہاؤں ہم اتبیسرا چی آسمانہ کا ہندگی یہ دورہ تمام امام دنیا تو ہے باقاعدہ برائے دور اسنادہ ہر چاستہ ہر سندگ بہدر شاہ واللہ شاہ عبدالعزیز رسی شیرام کنا سلسلت الزہاب خلاصہ سنی سند بندی بئی نحور رو بندہ ایک کتاب بخاری شریفہ و صحیحی سندی کہ در سنہ 1415 ہجری 22 شعبان در سفر عمرہ بخدمت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ مرستوں آوازہ ایک کتاب آمن چم آوازہ ہم بطریق اجازت وهم قراءات مختصره ومشافهتا چواجه ای کتابا ما اسناد کنون این محمد عمر ای کتابا اسناد کن از حضرت شیخ محمد عبدالرشید نعمانی جیفوری رحمت الله علیه الان واجه قوت کتا از ها واجه ما ای کتابا اسناد کنون اب آواز ہے ایک کتاب اپنا اسناد کن از دو استاذہ آئی ہم بطور اجازہ و بطور کہتے ہیں قرآت مختصرہ از دو استاذ دیگر یہ کتاب روایت کن حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ روایت کن بخاری شریفہ از حضرت شیخ محمود حسن خان تونکی از حضرت شیخ محمود حسن خان تونکی و آوازہ روایت کا یہ کتاب از شیخ الولی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی و آوازہ سند کا یہ کتاب از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی جندہ و دومی سند حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی از شیخ محمد یاسین بریلوی و آئی روایت کا یہ کتاب اجازت داری از شیخ المقری مولانا عبد الرحمن پانی پتی و آوازہ مولانا عبد الرحمن روایت کا یہ کتاب اسنادن و اجازتن از سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز الدہلوی رحمت اللہ علیہم اجمعین ایک ہستے ہیں سیمی سند بندی کرا گیا یہ سند چاولی سندان دنیا آلہ تربو پر چکے در یہ سندیتوں کا بندی سند ہے علو گو حضرت شیخ الہند نگاہ برابر ہو چبی شیخ الہند ہم با پنج واسطہ شیخ الہند آوازہ حضرت خاسم نانی اتوی شاہ عبدالغنی دہلوی شاہ محمد اسحاق دہلوی شاہ عبدالعزیز دہلوی پنج واسطہ ہیں محمد عمر از حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی آواز از حسن خان چونکی یا محمد یاسین بریلوی آواز از ہے ہم از آجان باش ہے فضل الرحمن گنج مراد آبادی آجان باش عبدالعزیز شبی در ای سنت توکا بندی سنت عیوب حضرت شیخ الہندی گو شبی من آئی ہم کلاس بوتی شاہ عبدالعزیز شاگردن تا چاروں سے بہنگی ادادر یہ مورد کہا کہ بندی آسن مخصوص با سلاسیات بخاری بحث آلی تمام بخاری نا سین اس چاروں سندی بندی کہا کہ فقط در سلاسیات بخاری شیعہ از جو سند العالی بخاری شریفتوں کا 22 سلاسیات ہے یعنی ہوا حدیثان ایک بسے واسطہ بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسن چی حدیث در بخاریہ 22 ہیں یہ سند ہمیں قریبی سندی الان با دریافت کتا سنہ 1427 یہ سند بمائی حتا رستا یہ سند صورت اس یہ کہ بندہ سلاسیات بخاریہ آنانا کہتے ہیں اسناد کن بطور اجازہ بطور اجازہ از شیخ الاجل مولانا محمد شریف شریف اللہ مولویانی رحیم یارخان واجہ یارستانی بس آئی کہتے ہیں بندہ چمائی روات کہ آئی اساتی دے کہتے ہم طویلے ہوں کہ منا سنیت کیوں کہ جندے آوازہ ودنوشتگن تر راہی داتے ہیں اب آوازہ کہتے ہیں تینی سلاسیات بخاریہ روات کا چوتی اساتی دا مولانا خیر محمد بن محمد علی تا ہم اس سلسلہ ہم رو طولانی تا برو تو با آخر برود برسی خلاصہ بخاری شریفہ یہ بندہ اسناد کم با یہ چار سندہ یہ سند ہم خیلی نزدیک ہیں ہم یہ سند ایک آواز جنیش تقریبا 14 سلاسیات بخاری 14 واسطہ روت رسید بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یکی فکر بکن کہ یہ سندہ قریب ترین سند با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رچ میں دنیا در لکھنی پرچکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ایک 1400 خوردی سال بستا سندی روت روت با 13 و 14 پشتا بواجہ تمام بھی چونکہ یہ سندی کے سلاسیات بخاری گئیں چی گستے آخری آخری سند کے بہت ببندہ برسید محل اتحا منتحا وہاں وحدی کہستے ہیں پکت 14 واسطہ یہ گشتنی استن بکلی 14 واسطہ واسطہ خیلی نزدیک امبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کے بعد امشی ہیں کہ در یہ سنتیوں کا بعضی ہنچی معمرین انسان بھی تک عمر دے گوی تک ہم اس لیے ایک بزرگوار حروی موجود ہیں کہ آئی قریباً 300 خوردی سال عمری بھی تک دیکھ یاکی چمی واسطہ ہم موجود ہیں قریب 150 سال عمری بھی تک دیکھ یاکی ہمی روز وقت ایک معمرین انسانیان شیعہ چاہیے دنبارہ خیلی زمانے گزی تو آدھے گروہ بہادر جہاں دیر رسی چمی لہذا سلسلہ یا تنگی ہے میدان تو کا پشور دے بینا خلاصہ نزدیک تری سند بندی بے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند سلاسیات بخاری کا 14 واسطہ روت بواجی جند رسی میں خلاصہ چما واجہ بچاردہ رسید بما قریب ایت بر 16 و 15 تمام کامی اندازہ گشتے ہیں خلاصہ یہ بیان دو آسانی دے کہ در خدمت شمار کنگ ہوئی دی بخاری شریف مقدمات آسانی دے بیان ہو مرویچ ما بہمین چک فاعت کنی بیان اسناد گویا گندر ہوئی مرویچ ایک شمایش کو باقی درس آدھے دروس رندہ شروع و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین